E Bwana Mungu, pendo lako kwangu ni tamu, ahadi zako kwangu utazitimiza. Utafanya njia jangwani na mito nyikani, tenda jambo jipya Bwana, tenda jambo jipya Bwana. E Bwana Mungu, pendo lako kwangu ni tamu, ahadi zako kwangu utazitimiza. Shauku mimi sitakoma kulitaja jina lako, kama yanatafutavyo maji ya mito, tenda jambo jipya Bwana, tenda jambo jipya Bwana. Nafsi yangu Bwana ya kuonea shauku, sitakoma kulitaja jina lako, kama yanatafutavyo maji ya mito, tenda jambo jipya Bwana, tenda jambo jipya Bwana. Fanya Bwana, fanya jambo jipya Bwana, fanya fanya fanya Bwana, usichelewe Bwana, tunaomba kumbuka tena mambo ya kwanza, kwani wamgojao Bwana watapata nguvu mpya, wataruka kama tai, hawatazimia. Tenda Bwana, ninasubiri, tenda Bwana, tenda jambo jipya Bwana. Sitayakumbuka tena mambo ya kwanza, wamgojao Bwana watapata nguvu mpya, wataruka kama tai, hawatazimia. Bwana, tenda Bwana, ninasubiri, tenda Bwana, tenda jambo jipya Bwana. Fanya jambo jipya, fanya, fanya. usichelewe Bwana, ufanye Baba. Ni maombi yetu Bwana kwamba ufanye jambo jipya katika maisha yetu. Fanya jambo jipya katika nchi ya Tanzania. Fanya jambo jipya kwa watu wako Bwana. Neno lako linasema ya kwamba wewe utafanya njia jangwani na mito nyikani. Tanzania imekuwa kama jangwa na kama nyika kavu isiyo na maji. Tunaomba utende jambo jipya Bwana katikati ya taifa hili. Tunaombea serikali yetu, bunge letu, pamoja na mahakama. Tunamwombea rais wa nchi na jeshi, pamoja na vyama vya siasa. Fanya jambo jipya.